Ziemi, plon, ziemi, most, drugie dno, ej, co jest prawdą? My, o co się martwisz, kiedy nikt się nie martwi o nas tu? Mamy zdobyć szczyt, nie ma nic, co pomaga nam tego dokonać znów. Czas zdobyć szczyt, nie ma nic, co zatrzyma myśl tych sformułowań, cud. Jeśli to my, damy radę, by być kimś w życiu, pokonać ból. My, zapomniani, nikt niby nie mamy granic na skalę, levelu, ludzi bez kazy. My, napadamy rap, okradamy pop, pochłaniamy hajs, wydajemy sztos, podpalamy skank, polewamy prąd na palenie, na bike, pijanie na flow, przecież wiesz, to ma moc. My, czyli ja i ty, zero łaski w tym, wyobraźni prym, czyli ja i ty, kto się pastwi dziś, czy to farsy zgrzyt, jak nie zobaczyli nas, to nie zobaczy nic, taki żywy wyobraźni stan, dla nas cały plik, niczym cały gram, jeden śmij, nic nie zatrzyma nas, wiele płyt, wiele zdań, wiele film, my. Świat mało latów, pędź, żeby być wśród gwiazd. My, nastawiany kar, kiedy bitwa i sprzęt płynie z tekstu vibe. My, zawijamy skank, żeby podpalić gniew, w tym je przekrój spraw. My, jeżeli oddani tym, których stres sieje w sercu, strach nie ma sensu, brat. My, z tej samej krwi, osiedla, miasta, kraju. Nie ma nic, co może dać nam gwarancję spełnienia planów. Padamy na pyt za zysk, luksus w detalu, kilka liż. Ile mamy zerty, ile tego jest, by zarobić na chleb, być kimś na zajutrz. My, ktoś obiecywał nam tyle, ile może dać, czy to wieczna niemoc. To się może bać, obiecana ziemia raj, czy to żart, czy to wersja demo. Za tebą skarb, zagubiony wrak, zakazany szlak, czyli ty i ja, czyli my. Oni wszyscy prad, nie ma miejsca jak moja meka, reszta jest pod ziemią. Nie martw się o nic, żona, dzieci, wszyscy zdrowi. Znajomi piją twoje, jeśli ty pamiętasz o nich. Karawany bieg to nie dla mnie dziś, pali się hejs, w telewizji miś. Te kilka chwil,